Ei, tio, podria ser que tothom estigués veient el Barça. O algun despistat, l'APM. Però no, és que algú ha vist un membre de la Casa Reial voltant amb una escopeta. Tranqui, ja ha passat el perill. Això és el Bronx.